Bueno, pues en estos intres vámonos ir a un concello, o concello de Río Torto, e vamos a falar co seu alcalde, como é Clemente Iglesias, que nos vai a falar un pouquiño xunto con Ángel Villada, pois da feira do ferro, desa beleza, desas maravillas que se fan co ferro. Moi boas tardes, señor Clemente. Hola, boas tardes. Como estamos aí en Río Torto? Está chovendo, está bo tempo, en fin. Agora mesmo non chove, pero está algo nublado. Bueno, pero preparados para a feira, verdad que sí? Sí, estamos ultimando os preparativos, pero bueno, xa temos bastante... estamos xa cos stands cerrando a última hora. Muy bien. Bueno, pensamos que vai ser un éxito rotundo. Porque esta feira é a décima feira da artesanía do ferro de Río Torto. Sí. Que se celebra precisamente esta fin de semana. Sí, o domingo, 17 de abril. O domingo, non? Pero sí. Xa o sábado pola noite haberá un pouquiño xa de... Sí, o sábado temos unha pulpada popular. Sí. Organizada aquí por unha comisión de festas do San Cristóbo para recaudar unhos fondos. Temos un dúo musical tamén. Pero bueno, o plato fuerte o domingo. Sí, sí, sí. Bueno, pois me parece que tamén temos pola outra banda o señor Ángel Villada, e vamos de boas tardes, e así entre os dous pois me van ir a contando cousas. Vale, perfecto. Moi boas tardes, señor Ángel. Hola, boas tardes. Como estamos? O señor que pon os ferreiros, dixéramos, nas vías de comunicación. Sí, efectivamente, vamos a sacar os ferreiros das súas forxas, non sei se talleres. Hai que sacalos polo mundo adiante. Sí, como... porque, bueno, os talleres de forxa aquí en Río Torto, en toda a conca esta do Eo, pois sí. Son pequenas construccións ao lado das vivendas do ferreiro, que non se deixan ver moito tampouco. Sí, como dicía Ana Quiro nunha cantiga dela, dicíate, cásate cun mariñeiro que ven lavado do mar, non te cases cun ferreiro. Que é moi malo de lavar. Eso. como se suele dicir, porque mire, tamén ten o señor alcalde e o señor Clemente, pois por outra línea. Entre os dous poden intervenir, calquera deles. Calquera dos dous. E como se suele dicir, na casa do ferreiro, coitelo de pau, non? Sí, bueno, aquí en Río Torto non, efectivamente non é así, non? Porque en Río Torto, pois, as ferramentas teñen unha boa calidad de corte, sí. E como non, na casa do ferreiro, pois, ten que haber sempre uns bons coitelos. Boas navallas. Efectivamente. Que eu son un fan desas navallas pequeniñas. Unha vez no aeroporto quitaron unha. E doeume moito. Que era un agasallo que me fizeran. Xa, xa. Pero bueno, aí o caso é que os ferreiros, neste caso, porque non é solamente facer ferramentas de pois os fouzos, eses fouzos máis grandes que pola miña terra lle chamamos fouzas, e coitelos, navallas, en fin, coxe empregan outras moitas cousas, como é a forxa de cerraos de casas ou outras vilas, non? Portadas. Sí, sí, forxa ornamental ou forxa tamén dedicada un pouco a outro tipo de artesanía de pezas, non? Outro tipo de, pois incluso, pois na miña familia, pois, hai un rapaz, que bueno, é o máis novo de ferreiro daqui de Río Torto, pois, incluso, pois, fai así agasallos para a xente que lle pide. Ahora voulle preguntar ao señor alcalde, fálenos desa feira da artesanía de ferro, como foi se fraguou isto? Porque veixo que é un alcalde xoven e a xoventude ten poder. Bueno, nosotros levamos na nova alcaldía aproximadamente 9 meses, pero bueno, isto ven a feira fragouse no ano 2007 por iniciativa da Asociación de Ferreiros de Río Torto, que bueno, que é o seu secretario aí, Ángel Villada, Bueno, foi un éxito rotundo e a medida que pasaron uns anos, pois foi se consolidando. Uh-huh. E agora é un referente, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Hai poucas feiras que se organicen en algún concello con esta infraestructura e con... Uh-huh. Con tanto auge como ten esta. Sí, sí, porque eu tiño oído falar, porque eu, cando vou a Galicia, quedome na Fonsagrada. Sí. E entón, pois, xa tiño oído falar moito da feira de Río Torto. Tiño pasado por Río Torto, precisamente, pero aquilo que pasas de paso, e como digo eu, debes pasar por un sitio e pasar a Modiño, para poderte quedar con algo. Bueno, pois, pues, aquí vai ser un referente a feira o día, mm-hmm, o domingo. Porque, non sei se mesmo me pode contestar vostede, co señor Ángel, cantos postos hai xa de proclamados que para a feira? Bueno, agora mesmo temos confirmado sobre 180, pero estás apuntando 180 postos. Sí, bueno, a ver, non todos son de artesanía, porque sí, ya, aperturamos a feira tamén a outros, sí, a outros sectores, multisectorial. Sí. Pero, bueno, básicamente, os que van estar ubicados no pabellón son todos artesáns, uh-huh, e os que van estar no espazo do ferro, sí, que é o que organiza realmente a Asociación Ferreiros de Río Torto, sí, pois ese sí que son artesáns registrados no registro de artesanía, uh-huh, pero logo, ao longo das calles, pois vamos a colocar outro tipo, sí, de... Sí. De postos que son multisectoriales, como de fruta, de, sí, sí, verduras... roupa, calzado, bueno, sí, vai sí, ser un pouco... por exemplo, cousa, produtos da comarca, non? Sí, produtos típicos do campo, e despois outros, bueno, como se, as típicas feiras de Galicia. Sí, sí, porque unha feira de Galicia, se non hai o posto de queixo, se non hai o posto do mel, se non hai o posto da, sí, roupa, claro, todo eso, pois parece que esa feira é menguada. Sí. E vou lle preguntar ao señor Ángel, cantos ferreiros houbo aí en Río Torto? Sí, a ver, a época da Poxeo aquí, da que moitas familias vivían do ferro aquí, uh-huh, en Río Torto, pois estamos a falar pois, a mediados do siglo pasado, non? Uh-huh. É dicir, aquí a gran producción era facer fauciños para a sega, uh-huh, das dúas castelas, uh-huh. Bueno, daquela pois había como 56 talleres, 56 forxas, madre mía, que en cada forxa tranquilamente podían traballar dous ou tres ferreiros. Uh-huh. A partir de aí o oficio foi esmorecendo pola mecanización de moitos labores do campo e pola, sí, sí, incorporación de novas costumes, de maquinaria e tal, e o declive empezou aí sobre todo, sí, nesta conca, nesta zona de Río Torto. Sigue habendo algunha forxa hoxe? Sí, actualmente debe haber como 10-12 talleres, 10-12 forxas, sí, que ainda siguen forxando, elaborando o ferro desa forma, uh-huh, desa forma peculiar daqui da zona de Río Torto. Uh-huh. Bueno, ahora voulle preguntar ao señor alcalde que nos diga, que nos fale algo do que é Río Torto, das súas lindezas, do seu, non sei, de monumentos, algo, o que pode ver, pois, unha persoa que vai a Río Torto e o que pode ver. A ver, pois, como para destacar, en Río Torto é un concello do interior da provincia de Lugo, que pertence á comarca de Meira, uh-huh, no que se poden ver os seus paisaxes, que son peculiares, uh-huh, e despois, a efectos de turismo, pois, temos algunhas... a área recreativa de Ferreira Vella, ah, o conxunto etnográfico, uh-huh, onde hai un mazo restaurado, sí, que era onde traballaban antiguamente os ferreiros. Entonces, eso é básicamente o que se pode ver en torno ao ferro. Uh-huh. Pois, como dixo Ángel Villada, o tema das forxas, uh-huh, que se poden ver os artesáns traballando in situ no seu taller. Uh-huh. Despois temos como patrimonio, temos a iglesia de San Pedro, ah, que é moi antigo, que é un conxunto tamén que se pode ver, uh-huh, tipo mirador, que se pode divisar o entorno do casco urbano de Río Torto, uh-huh, e as súas parroquias. Despois temos algunhas caleiras onde se traballaba antiguamente, onde facían o cal, uh-huh, basicamente o paisaxe, e despois, bueno, os produtos gastronómicos, uh-huh, coñecido de Río Torto, a tarta de Río Torto, os chorizos. Uh-huh. Esa tarta de Río Torto, que tipo é? Tipo tarta... partida de Mondoñedo, con cabello de ángel. Ah, sí, un tipo así da de Mondoñedo, ¿no? Sí, sí, dese estilo. É máis suave, non é tan, sí, tan forte. Sí, tan pesada de dulce, non? Sí. Bueno, menos mal. Porque a outra é moi pesadinha de dulce. E despois temos tamén o tema da, do Castro da Coroa, que era onde se facía fai uns anos a festa celta. Que é tamén un castro onde se pode divisar pois o, bueno, que sería a historia de Río Torto. Sí, sí. Despois temos algunhas casas coñecidas como a Casa de Rancaña, e a Casa de Moirón, que foi, bueno, onde fora visitada por Álvaro Cunqueiro, que, bueno, tamén é bonito visitar se sacude a Río Torto. E despois, porque Río Torto, que pertenece a Meira, non? Sí, a comarca de Meira. Sí. A comarca de, pertenece a comarca de Meira. Queda moi longe de aí, de Río Torto, o río Eu? No, o río... aquí, a ver, pasa... o río Torto é un afluente do Eu. O río Torto queda a 7 kilómetros da Ponte Nova. Ah, bueno. Pois, entonces, aí sí. Pero pola zona de Orria tamén baixa un río que desemboca no Eu. Pois, agora vou co señor Ángel. Falábamos antes do que eran as fraguas que había e das fragas que hai hoxe. Pero a min o que me chama a atención, de, por exemplo, que ven reportaxes, estuve mirando un pouquiño, é que se visten vostedes, pois, cando están nos postos, tal como era a época, naqueles tempos, non? Sí, efectivamente. Temos a gran sorte de que quedan pois bastantes fotografías que, de feito, bueno, non está aquí no programa da feira, pero vamos ter unha exposición que se vai a chamar Río Torto Ferro 100%, que é unha exposición de rúa, os paneles un pouco contando toda a historia do Ferro Río Torto, e aí vai haber unhas fotografías que nunca se viron por aquí, pola zona, de un etnógrafo, Walter Evelyn, que foron tomadas no 1933. Jolín. Es decir, este xornalista pois retratou cantidad de forxas, cantidad de mazos, e cantidad de ferreiros, ¿no? Entonces, como ben decía antes, na mitad do século pasado, cando pois a producción aquí do ferro estaba traballando 100%, pois esa, como nos vestimos nos, podía da feira, era como se vestían os ferreiros os domingos, ¿no? Sí. Mira, que curiosidade. Porque hasta, sí, hasta as donas tamén, non? Sí, o vestido das donas, pois eran, a ver, as mulleres tamén facían o seu traballo, non? Claro. Sempre estaban axudando ao ferreiro. Entón, sí, que pasa? Pois as mulleres normalmente levaban ya comida ao mazo, porque sí, estamos falando de mazos que son artiluxos, pois onde se facía a primeira transformación do ferro, son elementos hidráulicos que estaban, sí, o carón do río, claro. Aquí en Río Torto, pois había tres, bueno, chegou a haber catro, pero había tres, non? As donas dos ferreiros, pois levabanlle esa comida. Outra labor que facía era tamén pois facer mangos para os fouciños, incluso para os coitelos, por suposto atender pois a labores da agricultura e labores da casa. Pois, vamos, que a dona aí tiña unha grande laboura, desde logo. Sí, sobre todo, bueno, nos o ano pasado tamén fixemos outra exposición que se chamaba Mans de Ferro, o ano pasado aquí nesta feira, houve tamén un espacio, un apartado para a muller do ferreiro. Tamén había un apartado para a dona, sí, do ferreiro. Sí. Pois, agora vamos co señor Clemente. Eu queria preguntarlle que nos falara un pouquiño dese... de como... xa dixemos de como foi fraguada pois esta, pero que nos falara do pregoeiro que vai a vir a este evento. Pois sí, bueno, o pregoeiro é un rapaz que naceu aquí en Río Torto no ano 1963, e que, bueno, tuvo unha carreira brillante, Ele é produtor, fixo varias series, delas Libro de Familia e Pazo de Familia, que é moi coñecido. Sí. Bueno, estamos a falar de José María Besteiro. Ele é nato de aquí, agora está na Coruña, ten varios canles de televisión, e vai ser un cargado de dar o pregón da Feira do Ferro. Da Feira do Ferro. Supoño que ese día vostede vai estar ateigado de traballo. Sí, bueno, facemos o acto de presentación ás 12 da mañá, conxuntamente co presidente da Asociación de Ferreiros de Río Torto, que somos os dous que organizamos, tanto o Concello como a Asociación. Por un lado, o Concello encárgase un pouco do tema das carpas e da infraestructura, do tema da contratación e difusión da publicidade e do evento, con as vallas publicitarias e todo o tema que supón eso. E tamén contratamos as demostracións de outros oficios artesán, como son a alfarería, carpintería de madeira, pirograbados, as actuacións que se van a facer na rúa durante o evento, durante toda a xornada da feira. Porque tamén vai haber algo de orquesta, non? Sí, bueno, ás 12:30 hai un concerto de Roy Casal. Tamén actuarán o coro de Río Torto, máis os gaiteiros de Río Torto. E teremos tamén unha charanga que animará durante toda a xornada pola rúa. Moi ben, estupendo. Unha beleza. Señor Ángel, ese día bailará vostede? Sí, bueno, a verdade é que seguro que vou estar un pouco cansado, pero bueno, intentaremoslo, porque estos días, pois, a verdade é que me vou para casa tarde. E despois, o diante da feira, pois tamén durante toda tarde e noite, pois temos que preparar os stands, claro, e que esteña todo a punto para poder empezar ás 11 e ter as forxas listas, claro. Claro, pero de todas formas quedará un momentiño así para facer algo de baile, non? Home, sí, normalmente o domingo, que pasa que temos o problema de que o lunes, pois, non é festivo e cada un xa se ten que incorporar, non? Pero sí, as súas tarefas. Xa, a verdade é que o domingo á noite, pois nada, pois polo menos para tomar unha cerveza. Pois moi ben. E o señor alcalde vai bailar ou non nesta festa? Non me gusta bailar moito, a verdade. Bueno, pero bueno, porque baile... Sí, pero bueno, tomar unha copa... Ese día xa vai bailar bastante, que, en fin... Sí, é un día ajetreado para nosotros. Pois bueno, pois quixera agradecerles a ambos os dous de que estuveran aquí por primeira vez aquí en Radio San Boi, aquí no Baixo Bergat, en Barcelona, que como ben me dixo o señor Ángel cando o falei con él, e despois me pasaron o contacto do señor alcalde, dicíame o señor Ángel, pero a queñen vai a importar isto? Pois vexan vostedes, a nosotros se nos importan todas estas cousas, porque queremos que os galegos que estamos aquí na diáspora, que debamos un tempo alonxados da nosa terra, que cando vamos uns días nada máis, e perdemos moitas das cousas que aí temos por sorte, tan belezas, tantas belezas como, por exemplo, a esta feira do Ferro de Río Torto. E a ambos os dous, pois, les agradezco de que hoxe estuveran aquí. Por unha banda, o señor alcalde, señor Clemente Iglesias, moitas gracias por estar connosco aquí, espero que nos echa a última. Moitas gracias a vosotros por facer a difusión desta feira, que seguro que, bueno, si fai bon tempo, pois, estará chea de xente, e bueno, para nós é un orgullo que se vexa Río Torto e que se promocione en toda Galicia, en España, por suposto. De acordo, pois, unha aperta. Moitas gracias. E o señor Ángel, pois, o mismo. Hasta outro momentiño, porque, claro, como ben dicimos, a radio, pois, conta. Moitas gracias. Pois nos queremos agradecer desde a Asociación de Ferreiros de Río Torto, queremos agradecer o seu interés e tamén lhes damos as gracias por espallar por aí adiante a nosa cultura e sobre todo a cultura do ferro de Río Torto. Gracias e enhoraboa polo programa. Gracias a vostedes e amigas e amigos, eu digo lles hasta o xoves que ven.